nici nu poate să fie. M-ai vrăjit din prima clipă și de atunci nu pot uita. Ochii tăi, privirea dulce, zâmbetul ce-mi spunea că ai să-mi parți cu mine totul și într-o zi vei fi a mea. Nu e nimeni ca tine, tu ești cea mai frumoasă. Nu e nimeni ca tine, să mă poată iubi. Am nevoie de tine, am nevoie de dragoste, să te iubesc și să mă poți iubi. Și mi-e teamă să nu-mi pierd iar iubirea. Când credeam în fericire, visul meu se destrăma. Dar acum cred că din toate am ales din cer o stea să-mi lumineze viața și să-mi lase dragostea. Nu e nimeni ca tine, tu ești cea mai frumoasă. Nu e nimeni ca tine, să mă poată iubi. Am nevoie de tine, am nevoie de dragoste, să te iubesc și să mă pot iubi. Cea mai frumoasă, nu e nimeni ca tine, să mă poată iubi. Am nevoie de tine, am nevoie de dragoste, să te iubesc și să mă pot iubi. Să